wszystko po to, żebyście zdążyli kupić to, czego potrzebujecie. Zapraszając do sklepów prosimy, pamiętajmy o zachowaniu zasad higieny, stosujmy się do zaleceń i pomagajmy sobie nawzajem. Godziny otwarcia w niektórych sklepach mogą się różnić. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 2 kwietnia, minęła 19. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż mamy szansę na wzrost gospodarczy, mówi minister finansów, ale jeśli epidemia się przedłuży, grozi nam recesja. Tysiące Polaków wróciło do kraju w ramach akcji Lot do domu. Kolejne samoloty wlądują jeszcze dziś. Brakuje rąk do pracy w szpitalu w Radomiu, co trzeci pracownik jest na kwarantannie. Jeśli epidemia koronawirusa wygaśnie z końcem maja, wciąż mamy szansę na wzrost gospodarczy w tym roku, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister finansów. Tadeusz Kościński dodał, że jeśli epidemia wydłuży się do jesieni, grozi nam recesja. Jak wyjdziemy z tego kryzysu tam pod koniec maja, to myślę, że jeszcze będziemy na 0 lub jeszcze tam 0,5% dodatni. Ale jak już rozmawiamy o koniec maja, czerwiec, to już wchodzimy w negatywny scenariusz. Wzrost gospodarczy prognozowany na ten rok miał wynieść 3,7%. Prawie 50 tysięcy Polaków wróciło już do kraju w ramach akcji Lot do domu. Polskie linie lotnicze Lot od połowy marca transportują Polaków, którzy z powodu pandemii utknęli w różnych miejscach na świecie. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi tę akcję. Dzień dobry, Karolu. Skąd dzisiaj przylecą samoloty w ramach akcji Lot do domu? Dziś to Londyn, Seul, Chicago, Bangkok i Singapur. W sumie polskie linie lotnicze w ramach akcji Lot do domu wykonały już ponad 320 rejsów. Oprócz pasażerów polskich, Lot zabrał też ponad 700 obywateli innych krajów, gdy były wolne miejsca na pokładzie. Pasażerowie za przelot w ramach akcji Lot do domu płacą w zależności od dystansu od 400 do 2400 zł. Resztę dopłaca rząd. Akcja ma oficjalnie dobiec końca w niedzielę. Później organizowane będą pojedyncze loty. Szczegółowe informacje na temat tych rejsów można znaleźć na stronie lotdodomu.com. Teo Karol Surówka, dziękujemy za relację. Brakuje personelu i środków ochrony w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Testy potwierdziły tam 115 przypadków koronawirusa. 0,5 tysiąca pracowników, czyli 1/3 personelu jest na kwarantannie albo zwolnieniu lekarskim. Zarząd placówki apeluje o pomoc. Wojewoda skierował do pracy lekarza neurologa, ale to wciąż za mało, mówi rzeczniczka szpitala Karolina Gajewska. Szpital apeluje do osób dobrej woli, które w ramach wolontariatu pomagałyby naszemu personelowi w opiece nad pacjentami. Chodzi choćby o karmienie pacjentów czy dostarczanie im paczek przygotowanych przez rodzinę. Wojewoda przekazał też Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu ponad 60 tysięcy złotych na zakup kombinezonów ochronnych, masek, przyłbic i preparatów do dezynfekcji rąk. Dom Pomocy Społecznej koło Żnina w województwie kujawsko-pomorskim objęty kwarantanną. U dwóch pensjonariuszy badanie potwierdziło koronawirusa. W środku przebywa prawie 100 osób, informuje starosta żniński Zbigniew Jaszczuk. Przy pomocy wojewody sprawnie udało się w przeciągu 4-5 godzin tych panów przetransportować do szpitala zakaźnego. Dla części pracowników DPS-u, jak również pozostających tam mieszkańców, wprowadzono kwarantannę. Będą pobrane wymazy, żeby przebadać laboratoryjnie wszystkich, którzy pozostają tam w kwarantannie. W powiecie żnińskim wyzdrowiał pierwszy zakażony. Mężczyzna odbywał kwarantannę od 17 marca. Kilkuset więźniów zabrało się za produkcję maseczek ochronnych. Wytwarzają je w przywięziennych zakładach pracy. W zakładach przywięziennych więźniowie szyją 20 tysięcy maseczek w ciągu jednego dnia. Przy zakładzie karnym w Wołowie od poniedziałku planowane jest też uruchomienie produkcji środków dezynfekujących i ten plan zakłada produkcję około 80 tysięcy litrów płynu miesięcznie. Mówiła Elżbieta Krakowska ze służby więziennej. Tymczasem Amerykanie podkupili zamówiony przez Francję transport maseczek z Chin. Ładunek miał trafić na lotnisko wojskowe pod Paryżem, ale tam nie dotrze. Mediatorzy działający z upoważnienia odbiorców amerykańskich dobili targu z chińskimi eksporterami na lotnisku w Szanghaju, płacąc trzykrotnie, a według niektórych polityków z południa Francji nawet czterokrotnie więcej, a do tego gotówką. Ładunek, który znajdował się już w lukach samolotu transportowego, stanowił część miliarda maseczek ochronnych zamówionych w Chinach przez rząd francuski. Placówki medyczne we Francji, a także pielęgniarki i pielęgniarze opiekujący się chorymi w ich domach oraz pensjonariuszami w tzw. domach Złotej Jesieni zużywają około 40 milionów maseczek tygodniowo. Rodzima produkcja jest pięciokrotnie niższa i wynosi około 8 milionów sztuk. Podkupiony przez Amerykanów transport maseczek z Chin był przeznaczony dla mieszkańców domów Złotej Jesieni, gdzie epidemia sieje spustoszenie. Tylko w samej Alzacji i w Lotaryngii oraz w Burgundii zmarło 570 pensjonariuszy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynają się zwolnienia w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Pogoń Szczecin zrezygnowała ze Zwonimira Kożulia i Soufiana Beniamina. Z obydwoma klub rozwiązał kontrakty za porozumieniem stron i zdecydowanie bardziej bolesna jest strata tego pierwszego. Bośniak to być może najlepszy gracz zespołu, ale jednocześnie być może najlepiej opłacany i pozbycie się go z listy płac na pewno odciąży klubowy budżet. W Belgii tymczasem wielu uzna, że zdecydowanie wyszli przed szereg. Ogłosili właśnie zakończenie piłkarskich rozgrywek, uznając wyniki i przede wszystkim miejsca w tabeli w momencie przerwania ligi. Mistrzem kraju zostało FC Bryż. W sprawach tenisowych, po tym jak odwołano wczoraj tegoroczny Wimbledon, dziś można przeczytać, że organizatorzy ubezpieczyli się na wypadek epidemii, ataku terrorystycznego i śmierci królowej angielskiej. I tego rodzaju ubezpieczenia opłacają od dobrych kilku lat. Imponująca zapobiegliwość. Ubezpieczeniem Igi Świątek na przerwany sezon jest nauka. Dzięki niej może lepiej przygotować się do matury. Na pewno dzięki temu będę lepiej przygotowana, bo prawda jest taka, że na wyjazdach ciężko jest się uczyć, zwłaszcza jak jest się w tak świetnych miejscach jak nie wiem, w Miami albo w Indianapolis. Więc to, że skasowali te turnieje, no na pewno będzie miało wpływ na wynik mojej matury. Myślę, że nie tyle z podstawy, ale właśnie z rozszerzenia z matematyki. Więc staram się jak najlepiej wykorzystać ten czas, który mam teraz wolny i być produktywnym. Tyle rozsądna i bardzo inteligentna 18-latka z Warszawy. Saul Carviotto na co dzień mieszka w Gijón, w największym mieście Asturii nad Zatoką Biskajską, z dobrze zachowanymi termami z czasów Imperium Rzymskiego. Jest znakomitym kajakarzem, dwukrotnym mistrzem olimpijskim i trzykrotnym mistrzem świata. Na igrzyskach w Tokio miał być chorążym reprezentacji Hiszpanii. Teraz patroluje ulicę swojego miasta w mundurze policjanta. Nie chciał być w tym trudnym czasie dla swojego kraju tylko sportowcem na etacie w służbach mundurowych. W zeszłym tygodniu zakomunikował naczelnemu komisarzowi policji: jeżeli potrzebujesz mężczyzn, możesz liczyć na mnie. I do pracy przyszedł w poniedziałek. Brawo. Znów o sporcie za 2 godziny. Słoneczny koniec dnia, ale tylko dla mieszkańców południowej i centralnej Polski. Tu najcieplej, od 8 stopni Celsjusza w Warszawie, Toruniu i Poznaniu do 12 w Opolu i Wrocławiu. W nocy z zachodu do centrum przemieszczą się deszczowe chmury. Mroźno będzie tylko na Podhalu, minus 5 stopni. Reszta kraju na plusie, od 2 w Warszawie i Gorzowie do 3 w Suwałkach i Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu bez końca Artur Rojek. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Podarujmy sobie Wielkanoc, jaką lubimy najbardziej. Tradycyjnie pełną ciepła, spokoju oraz tego, co najlepsze. A w Lidlu znajdziecie wszystko, co potrzebne na święta. Oczywiście w lidlowych cenach. Pepsi 40% taniej, 2,89 za 2-litrową butelkę przy zakupie 3. Tak, 2,89. Oraz płyn do płukania tkanin Silan, 12,99 za 111 prań. Tak, 12,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19:00. Zofia Kruszewska i Marta Malinowska. Zaczynamy wieczór z Trójką w domu. Dobry wieczór. Thank you. żeby tajemnie się nie wzywać, tylko o własnej sile, a nie wiatru. Wojtek Mazelewski, kwintet wraz z misią Furtak Berlin. To utwór, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszy wieczór z trójką w domu. Muzyczny, to mogę powiedzieć tak w ramach wprowadzenia odnośnie tego, co będzie się działo na antenie trójki przez najbliższe prawie 5 godzin. Bardzo dużo muzyki i trzymamy się tej wytycznej, która skupia nas wokół polskich artystów. Ja przypomnę, że polscy artyści w tym momencie potrzebują naszego wsparcia. My staramy się wspominać też o akcjach i o miejscach, w których można obcować z ich muzyką, w związku z czym będziemy dzisiaj grać bardzo dużo twórczości od rodzimych artystów. Mój plan na ten program jest taki, że zaczniemy od muzyki, która ma w sobie trochę więcej zacięcia popularnego, a pod koniec przejdziemy do rzeczy eksperymentalnych, przede wszystkim z obszaru muzyki elektronicznej. Zagranicznej. Po godzinie 20 posłuchamy jeszcze rozmowy z 88, producentem, który w tamtym tygodniu wydał swój najnowszy materiał Ring the Alarm i oczywiście jest to rozmowa, która wydarzy się wirtualnie. Niestety nie jest nam dane spotkać się teraz razem w studiu, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie ku temu okazja. To skoro ostatnimi czasy również często graliśmy Skalpel, bo przypomnę, że ten duet wydał swój wspólny album Highlight, to wrócimy do projektu Marcina Cichego, Meeting by Chance. Thank you. Tytułowe nagranie z albumu Meeting by Chance Lines. To jest płyta z 2017 roku, która była jednocześnie rozpoczęciem współpracy z jednym z bardziej znanych wydawnictw oscylujących wokół muzyki klubowej Apollo Records i które to rozpoczął właśnie wspólną drogę Marcina Cichego i owej wytwórni. Droga Ali i Zastarego jest już całkiem długa. Mieliśmy okazję posłuchać z nimi kiedyś rozmowy na antenie Trójki, w związku z czym wracamy do ich singla O ciemnej nocy, który w tym momencie ma w sobie dużo więcej blasku niż chyba zakładali autorzy. Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus.

Może w sumie nie tak źle tu zostać. Para pa pa, para pa pa pa pa. Szok z rapera w gwiazdę pop. Wrok, moja dziewczyna jest popój, ja też już jestem pop. Szok z rapera w gwiazdę pop. Wrok, moja dziewczyna jest popój, ja też już jestem pop. Szok z rapera w gwiazdę pop. Wrok i moi koledzy są z popu i ja też już jestem pop. Wrok, szok z rapera w gwiazdę pop. Yo. Bonafide, szubienica, pestycydy, broń to jest ten rodzaj muzyki popularnej, na który czekaliśmy długo i bardzo mnie cieszy, że artyści mojego pokolenia wykonują tego typu, tak jak wspomniałam wcześniej, całkiem odważne ruchy. Co łączy Bonafide z Chloe Martini, czyli naszą następną artystką, która tak naprawdę nazywa się Anna Żmijewska. Obydwoje pochodzą z Cieszyna. Zaliczyłam malutki upadek już na starcie, ale oczywiście wstajemy. Ciechanów to jest miasto, z którego pochodzą Bonafide, Chloe Martini, Alicja Szemplińska też między innymi, także pozdrawiamy wszystkich wybitnych artystów pochodzących z Ciechanowa i jeszcze przy okazji wspaniałą DJ-kę Monster. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tak. W moim niebie nie ma gwiazd. Tak w latach 80. śpiewał zespół Fiesta. Do tego utworu wrócili producenci Dune i Beast i interpretacja tego nagrania ukazała się oczywiście w ramach serii The Very Polish Cut Outs. Trzeba przyznać, że robi wrażenie jakaś taka zbiorowa potrzeba młodych polskich artystów powrotów. Czy to do muzyki z przed 30-40 lat, czy też do początków własnych zainteresowań różnymi gatunkami. Do 2011 roku wrócił O co chodzi na swoim ostatnim wydawnictwie. To jest premiera z minionego piątku. Jak mówi sam artysta, nie należy doszukiwać się tutaj inspiracji, to wszystko jest po prostu jego. To posłuchajmy, jak brzmi to wszystko jego, to wszystko, co ma, gdzie pojawia się razem z Okim i Rosalii. Nie wiem, kiedy kłamać, kiedy mówić prawdę, kiedy boli to. Boli, boli, ona dzwoni, dzwoni, ale znowu mówię stop. Hang up call, 15 minut i show, show. I nie wiem, czemu sam czuję ten stres. Marzyłeś o tym, tu go, go. Chodź stąd, pokażę ci inny świat niż WWA. Miasto, które tak dobrze znam, które tu żyje plotkami o nas, które tu gada co noc o nas. Mówię im pas, pas. Leżymy w hotelu przy urzędowej, godzina 16. Powiedz im, że zaraz wracam. Pełne kratki w kalendarzach, pełne sale, żadna praca. Wszystko co mam, co mam, co mam. Wszystko co mam, co mam, co mam. Nie, nie muszę wygadać. Powiedz im, że zaraz wracam. Pełne kratki w kalendarzach, pełne sale, żadna praca. Wszystko co mam, co mam, co mam. Wszystko co mam, co mam, co mam. Kiedy pauza, wróżyli koniec mi, czemu się czuję, jak to by był dopiero start tam, gdzie mierzę nawet, to nie dociera twoja wybujała wyobraźnia. Chodzisz po drogich melanżach, poprawka, drogich melanżach, dlatego obracam się w jednym kręgu jak NASCAR. Ziomali nadal jest garstka, widzę jak mastart, nie jakieś nosy na paskach. Płynę jak płynie mi kaska, to tylko wzmacnia od góry szansa. Wykorzysta jedynie, zostawię ci narka. Powiedz im, że zaraz wracam. Pełne kratki w kalendarzach, pełne sale, żadna praca. Wszystko co mam, co mam, co mam. Wszystko co mam, co mam, co mam. Nie, nie muszę wygadać. Powiedz im, że zaraz wracam. Pełne kratki w kalendarzach, pełne sale, żadna praca. Wszystko co mam, co mam, co mam. Wszystko co mam, co mam, co mam. W wieczorze z trójką w domu O co chodzi, w towarzystwie Okiego i Rosalii. Wszystko co mam to nagranie z jego ostatniego albumu 2011. Nadal pozostajemy w obszarze premier wydawniczych i po drugiej stronie tej hip-hopowej szali, od brzmień melodyjnych, łączących w sobie przede wszystkim zainteresowaniami tymi nowymi odmianami muzyki beatowej czy muzyki hip-hopowej, pojawia się Miłe ATZ z Czarnym Swingiem. To single zapowiadający jego bardzo, bardzo długo przez niektórych oczekiwany debiutancki album, również pod tym samym tytułem, czyli Czarny Swing. 29 maja to jest data, na kiedy planowane jest wydanie płyty, ale znamy już pełną tracklistę, no i oczywiście możemy spodziewać się tego, że pod względem brzmień, które usłyszymy na płycie Miłego, będzie to fuzja jego muzycznych zajawek, tych najmocniej usytuowanych w Wielkiej Brytanii. Czarny Swing to jest utwór, który za chwilę zagramy, i jednocześnie też brzmieniowa zapowiedź tego, co będzie się działo w wieczorze z trójką po godzinie 20.

Kolejna zapowiedź albumu Blues od Bartka Kruczyńskiego, tym razem pod pseudonimem Pejzaż. Jak zapomnieć? To tytuł tego utworu. Można by podejrzewać, że grupa 1.8L wiele, wiele lat temu zarezerwowała sobie w biurze patentowym ten tytuł, ale jak się okazuje, Bartek Kruczyński zrobił z samplem zupełnie coś innego, coś, co pozwala mu przede wszystkim utrzymywać charakterystyczne dla niego brzmienie w tym wcieleniu, do którego przyzwyczaił nas delikatnie w 2018 roku, kiedy to ukazała się płyta Ostatni Dzień Lata, właśnie po raz pierwszy pod pseudonimem Pejzaż. Ta płyta tak fizycznie ma się ukazać 10 kwietnia, ale wystarczy włożyć taki minimalny wysiłek i będzie można, i już właściwie można jej posłuchać w całości, i to zupełnie, zupełnie legalnie. Do Pejzaża mam nadzieję, że jeszcze tego wieczoru w Trójce wrócimy, ale na koniec pierwszej godziny naszego spotkania propozycja z 2017 roku od warszawskiego tria, który występuje pod nazwą Zwidy. Artur Koszałko, Krzysztof Sariosek i Kuba Korzeniowski. To jest grupa, której za chwilę posłuchamy. Płyta Zwidy, Zwidy właśnie pod tym tytułem i utwór, który zamyka to ich wydawnictwo. Częściej wychodzę z siebie niż ze strefy komfortu. We'll be right back.